ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ, ଭାସି ଗଲି ଭବ ଜଳେ ନାବ ଦିଅ କୂଳକୁ, ହରି ନାବ ଦିଅ କୂଳକୁ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ। ରୋପିବାର ବୃକ୍ଷ ଗୋଟି କାଟୁ ଅଛ ମୂଳକୁ, ରୋପିବାର ବୃକ୍ଷ ଗୋଟି କାଟୁ ଅଛ ମୂଳକୁ, ତିନି ପୁରେ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହେବ ଆଦି ମୂଳକୁ, ହରି ହେବ ଆଦି ମୂଳକୁ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ। ଦୂରେ ଥାଇ ଡାକ ଦେଲେ ଡେରି ଥାଅ କର୍ଣ୍ଣକୁ, ଦୂରେ ଥାଇ ଡାକ ଦେଲେ ଡେରି ଥାଅ କର୍ଣ୍ଣକୁ, ନିକଟରେ ନ ଶୁଣିଲ ମୋ କର୍ମ ଅବଳକୁ, ହରି ମୋ କର୍ମ ଅବଳକୁ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ। ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, ନକ୍ର ନାସିବାକୁ ଚକ୍ର ଦେଲ ପେଶି ଜଳକୁ, ହରି ଦେଲ ପେଶି ଜଳକୁ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ। ଯୋଗୀ ଜନମାନେ ହୃଦେ ଧ୍ୟାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ, ଯୋଗୀ ଜନମାନେ ହୃଦେ ଧ୍ୟାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ, ଭଣିଲେ ବୀର କେଶରୀ ଆଶା ପାଦ ତଳକୁ, ହରି ଆଶା ପାଦ ତଳକୁ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ।